on mukana myös kukas muu kuin hahmo kiukkuinen. Hän pikkumyy on tietenkin, jos ottaa osaa leikkeihin, niin jälkeen sen on kaikki paikat aivan sekaisin. Pikkumyy, aina jostain ilmestyy. Pikkumyy, on keppo siihen syy. Niin arvaas kuka kattilasta ulos pistää pään. Tuo kiukkupussi tietenkin, hän löytyy milloin mistäkin. Ja jälkeen sen on kaikki paikat aivan sekaisin. Pikkumyy, aina jostain ilmestyy. Pikkumyy, on keppo siinkin syy. On piilossa se varmaan, kuka sen taas sinne vei. Hän pikkumyy on tietenkin, kai varmasti jo arvaatkin. Taas jälkeen sen on kaikki paikat aivan sekaisin. Pikkumyy, aina jostain ilmestyy. Pikkumyy, on keppo siinkin syy.